هستی و چی هستی فقط خدا میدونه. حل این معما منو کرده دیوونه. کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه. حل این معما منو کرده دیوونه. کسی رو نمیخواد والا نمیخواد.